σαν πληγές ανήκουν πια στο παρελθόν. Μα μια αγκαλιά λέει πιο πολλά από όσα λες. Όταν κρύβα χορεύουμε στο σώμα μου τυλίγεσαι με μια ματιά. Yeah.